جہاد ہے خدا کے راستے کے اندر، یہ عبادات خمسہ ہو گئے، یہ سب نیک اعمال ہیں۔ ایمان کے بعد وہ نیک اعمال انجام جنہوں نے دیے، سو یہدیہم، اللہ ان کی رہنمائی کرے گا، یہدیہم ربہم، ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا ان کے ایمان کی وجہ سے۔ مدار ایمان ہے، مدار کار سب ایمان پر ہے، ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ ان کی رہنمائی کرے گا کہاں کی، جنت النعیم کی طرف، وہاں تک پہنچائے گا۔ یہ یہاں نہریں بہتی ہوں گی سامنے، نعمتوں کے باغ ہوں گے، اللہ ادھر رہنمائی کرے گا، یعنی ایمان کی بدولت خدا تعالی، کیونکہ اصل ایمان ہی ہے۔ انسان کی فکر کا پاک ہونا شرک اور کفر نفاق بدعقیدگی سے، یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ ابدی راحت اس کے اوپر انسانوں کو نصیب ہوگی۔ سو اس ایمان کی بدولت جو ایمان بھی لائے، نیک اعمال میں کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوتاہی معاف بھی ہو سکتی ہے، ایمان کے بارے میں کوتاہی معاف نہیں ہو سکتی، ایمان کو صحیح رکھنا ضروری ہے، اگر اس میں خلل ہوگا تو اعمال وغیرہ کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ تو ایمان کی بدولت ہی ان کا رب ان کی رہنمائی فرمائے گا، اور جہاں پر ان کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی نعمتوں کے باغوں کی طرف، جب وہاں وہ پہنچیں گے اور راحت کی ہر چیز ان کو نصیب ہوگی، تو ان کی دعا یہ ہوگی سبحانک اللہم، اے اللہ پاک ہے تیری ذات۔ یہ تسبیح غیر اختیاری طور پر ان کی زبانوں سے جاری ہوگی، وہاں کوئی عبادت یا ریاضت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عبادت کے اندر جو یہاں انسان مشقت برداشت کرتے ہیں، وہاں نہیں، وہاں صرف یہ قولی عبادت ہی ہوگی۔ اور یہ جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف، بخاری شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلہمونا، یہ تسبیح ان کو الہام کی جائے گی، ان کی زبان سے ہر وقت تسبیح جاری ہوگی، سبحانک اللہم، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ جیسا سانس جو ہے انسان کو الہام کیا جاتا ہے، ایسا یہ چیز جاری رہے گی، ہر وقت اللہ کی تسبیح تنزیہ ایمان والا۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تیری ذات، اے پروردگار، ہر عیب نقص، شرک، شراکت، کمزوری، عجز، سب چیزوں سے تیری ذات پاک ہے۔ اور ان کی ملاقات جو آپس میں ہوگی وہ سلام سے ہوگی، ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام، فرشتے بھی ملیں گے تو سلام، حضور اللہ تعالیٰ بھی فرمائے گا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو میری طرف سے اے بندو، سلام قولا من رب الرحیم، جیسے سورہ یاسین کے اندر ہر طرف یہ ملاقات جو ہوگی وہ سلام پر ہو۔ اور جہاں بھی وہ جس مجلس میں ہوں گے، جہاں بھی وہ بیٹھیں گے، جہاں بھی جو بات کریں گے، آخری بات یہ ہوگی، آخری دعا یہ ہوگی ان الحمدللہ رب العالمین، بے شک سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پروردگار ہے، دنیا میں بھی اسی نے ہمارے لیے ساز و سامان مہیا کیے، اور اب ابدی راحت کے مقام میں بھی وہی ہماری مہربانی ہم پر فرما رہا ہے، سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔